सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदया फल पावना हौ मैं उच्च हो जाए सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदया फल पावना हौ मैं उच्च हो जाए बंधन तोड़ा मुकत होए सच्चे रहस्य समाए इस जग में है नाम अलग है गुरमुख वसै मन आए नानक जो गुर सेवा अपना तन बलहार जाओ महल्ला तीजा मन मुख मन अजित है दूजा लगा जाए इसमें सुख सुपन नहीं दुख दुख विहाय कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाद लगाए एह मान वस न आवई थके कर्म कमाए पेख तारी पेख कार थके आठ साथ तीरथ लाए मान की सार न जाननी हौ मैं परम तुलाए गुर प्रसादी पाओ पाया वड पाग वसया मन आए पाया मन वस हुआ हौ मैं शब्द जलाए सच रते से निर्मल ज्योति ज्योत मिलाए सतगुर मिले नाउ पाया नानक सुख समाए पौड़ी एह भूपत राणे रंग दिन चार सुहावना एह माया रंग कसुंद खिन महलह जावना चल दिया नाल ना चलना सिर पाट ले जावना जा पकड़ चलाया काल ता खरा डरावना ओह वेला हाथ लाया फिर फिर पछतावना जा पकड़ चलाया काल ता खरा डरावना ओह वेला हाथ ना आवे फिर पछतावना वाहे गुरु जी की फतह। श्लोक महला तीजा सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हौ मैं विच हो जाए राग सूरठ दीवार पौड़ी छेवी सलोका नाल